ajakilla myötävirtaan palatessa mies kotimatkaltaan. Pitkät kuukaudet jääneet antaa jokilauttoja irrottaa, ohjailee, keinuntelee, pyörteensä nuo vie miehen kultansa luo. Aina piiloon jää kaunis määränpää seuraavan matkan pää. Jaloissa reppu ja pakki ja rinnassa sydän, joka joen lailla loiskuu. Niin kuin isänkin polttaa pojankin, kuuma veri tuo ja lämmin joen kuohuista juo. Tänne etelästä lähdettiin, miehet uskoivat ihmeisiin. Ja kuumessa muun huuhtoutuu, hippunsa kai täällä aina harvempi sai. Vaan jokivirta.